Parece que temos xa outro lado do fío telefónico a chamada que queríamos facer con Galicia. De Galicia. A ver si é precisamente unha persoa da lado da Antas. Boas tardes. Pois moi boas tardes, Julio. Moi boas tardes a todos os ointes. Efectivamente, unha persoa de Antas. Anda, pois a semana pasada queríamos contactar, pero non foi posible. Pero, sí, claro, estaba desde festa. Seguro que esa feira do queixo non nos foi posible intercomunicarnos. Queríamos saber da noticia concretamente de eso, de que, como foi esa feira, esa festa do queixo. Pois a feira do queixo, a festa do queixo da fin de semana pasada foi en Arzúa. En Arzúa. Ti non estás nada engañado, Julio, estás dicindo ben, porque a denominación de orixe Arzúa Ulloa abrangue Arzúa, abrangue Antas, abrangue pois un espacio geográfico moi grande. Pero como é tan grande precisamente, pois celebranse dúas feiras do queixo. Unha en Arzúa e a outra que é rotativa nos concellos da Ulloa. Que precisamente este ano lle tocará Antas de Ulla, pero vai ser seguramente a la máis ben cara ao mes de maio. Para non sentalo con todas as outras precisamente para non interferir con pouco a de Arzúa, non? Efectivamente, esa é a idea. Claro. Pois eu quería saber que porque aquí as noticias que chegaron foi que perto de 40.000 persoas pasaron por esa festa, por lo tanto, debeu ser un evento extraordinario, así que xa levan 35 anos, pois. Certamente, sí. A festa, a feira do queixo de Arzúa é moi significativa, ten moitísima importancia, é unha feira totalmente consolidada, un queixo, pois tú vas a decir o queixo de Arzúa, yo. Son semillantes, non? Sí, efectivamente, un queixo pois moi moi propio, moi moi típico do interior de Galicia, un queixo moi moi gustosillo e moi sabedeiro. Eu só teño que decir cousas boas, Claro. Eu estive na feira, pero fui máis ao apartado festivo, sabes? Fui a escoitar a Anxo Lorenzo que presentara un disco novo. Que se chama Tirán, non? Que se chama Tirán. Pois, efectivamente. Iba a dicir que non é o Anxo Lorenzo o secretario xeral de Política Lingüística, que tamén está de moda, pero por outras cousas, non tan boas como o Anxo Lorenzo músico. Todo ese dito de paso. Sí, a ese non lle temos tanta devoción. Efectivamente. Estou sendo un pouco malo hoxe, pero bueno, as veces tamén hai que ser, non? No, creo que somos todos, non? Efectivamente. Nese aspecto somos todos. Bueno, pois, novidades que te quero contar é que, en realidad, bueno, que te quero contar, que quero que nos contes é que vos estades traballando por un proxecto, por unha escoita dentro por parte da Xunta de Galicia de que vos, que o noso idioma ten que ter outra representación en Galicia, non? Sí, efectivamente. É que parece un poquinho... parece unha cousa que non ten moito sentido, non? Que o único organismo do mundo enteiro que debería velar, e agora estamos falando de outra cousa, estamos falando de queixo e acabamos falando... No, pero que... Pero é inevitable. É inevitable, claro que sí. Sí. Además estamos falando en ese idioma. Claro. E hotel que nos obriga de falar dele. Claro. Eu, o meu argumento iba no sentido este de que o único organismo do mundo enteiro que tenga obriga de defender a lingua parece mentira pois que se xa o organismo pois que non a defende, que é a Xunta de Galicia, non? De que estamos a falar. Uh-huh. E que precisamente hoxe estamos un poquillo tristeiros pois pola publicación, sempre fai así, pois con un poquillo de da outra vez presentou o borrador do novo decreto do galego pois en plenas vacacións de Nadal, agora pois parece que sae en sábado, parece como se quixera ser con un poquinho de nocturnidade, un poquinho así alevoso, non todo eso. Bueno, pois eso que, pero bueno, seguiremos defendendo o galego pois desde cada un das súas posicións, desde todos os lados o a defensa unánime por parte da sociedade galega, parece que a xente pois mira un poquinho cara a outro lado, mira cara a outros intereses, parece que neste momento pois fai máis caso a outros ámbitos e a outros colectivos pois que defende máis o castelán co galego, non é? Parece un poquinho pois que unha mágoa que en Galicia pois ocurre eso e acontece eso, pero aí estamos. Sí, intentamos que eles nos escoiten e que, bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir que saiban que bueno, que os galegos temos ese idioma e que debemos quererlo. Efectivamente. efectivamente, por eso nacen, por eso se crean, por eso se fundan plataformas en defensa do galego, como no meu caso, teño que decirlo, si me permites, Julio, pois que pertenzo, teño honra de pertencer e con moito gusto pois a unha plataforma que se chama Prolingua, que naceu no outubro pasado, e que estamos a facer pois todas aquelas labores pois que a administración lle correspondía, en que defender a lingua galega, nada máis era la menos. Sí, sí, eu vim, xa, tú sabes que outras teño aí na internet, como que podo, que bueno, non son o experto que debería ser, pero bueno, depois de con todas as cousas vou mirando, métome tamén fixísimo posible para que houbera un link no noso humilde blog. Tamén escoitei o canal de Chousa Balcandra, posiblemente o mellor sea capaz de colgar aquí na nosa radio pois algunha peza de música que ti tes adiante. A verdade é que eres incansable nos teus movimentos, non? No, parece máis, porque cando entras a ler, que a lectura pois pues, facilita e provoca ese tipo de cousas, que parece que é un moi incansable, non son moi incansable, faz o que se pode, e seguramente moitísimo menos do que se diría. Sí, xa vin o logo de Prolingua aí no blog, teo, xa vin ese enlace, xa deixo a túa participación activísima sempre, como estás a facer na radio, como estás a facer aí, ese é o que realmente fai o idioma cada día, ese é o realmente importante, non? Aí está, sea a loita de cada día yo importante, non? De todo eso. Teño que decir unha cousa, e é que hoxe recollía algún medio da prensa escrita galego que o top 10 de libros en galego, o número 1 que está sendo mercado, é precisamente o primeiro libro publicado pois por Prolingua, precisamente, que é As 55 mentiras sobre a lingua galega, que se presentou en 69 lugares de todo o mundo pois no pasado mes. Sí, sí, demos conta de ese traballo precisamente aquí na radio, sí, dixemos. Efectivamente, pois está na última semana é o número 1 de ventas en Galicia. Nada máis e nada menos. Pois non a boa pola parte que se toca, non? Sí, por suposto, eso deixa ben as claras, pois o interese que realmente a sociedade galega pois ten polo idioma, non? Eu alegro-me moitísimo por vos. Tamén por casi máis que por vos, polo propio idioma, non? Porque é precisamente por idioma. Bueno, sei que tiñas moito bastante compromiso, que tiñas pouco espacio para poder atendernos, pero agradezo moitísimo. Tú, aparte de que fiches ali precisamente para ver a Anxo Lorenzo e algunhas outras actividades, das conta de que precisamente a festa foi un grande éxito nesa zona da Sí que foi, por suposto que foi, claro que sí. Además houve un pregón espectacular feito por Secho Sende, bueno, todo cargado de ironía, cargado de retranca, con perdón, que un día xa me ratificou unha boa amiga e me dijo, nunca volvas a decir ironía, porque en galego non existe ironía, en galego existe retranca, sí señor. un pregón espectacular que ten colgado no seu blog, que agora en este momento non lembro, pero que merece a pena, paga a pena volver a velo porque está moi ben feito e porque deu gusto escoitalo. Secho Sende, non? Secho Sende, sí. Podemos, a xente pode meñerse internet e seguro que pode atopar o seu pregón na festa de Ardúa. Efectivamente, se busca en calquer buscador por Secho Sende, de barato o seu blog, e ali atoparase o pregón que está íntegro. Un pregón moi retranquero, un pregón moi verdadeiro, un pregón moi real, además a mí arde-me de facer na cara porque tamén ti tantas, evidentemente. Claro. Bueno, esa zona, o que acabas de dicirte antes, non? Arzúa Ulla, non? Ulloa, non? Claro, efectivamente. Somos a mesma zona, compartimos moitísimas cousas, somos interiores de Galicia, entre elas pois está pois o queixo desa denominación. Muy ben. Bueno, pois eu agradezo moitísimo que atenderas a nosa chamada, que nos informaras de ese evento tan importante que se fixo precisamente na Ardúa, e que, bueno, adiantarnos que precisamente que dentro de pouco, no mes de maio, non? Probablemente para maio. Antes. Non hai unha data ainda fixada definitiva, pero probablemente para o mes de maio será todo un placer pois poder relatarvos aquí o da festa de Andas tamén. Muy ben. Bueno, non sei se teño aquí posibilidades de poder poñer en marcha o esta cousa que tes aquí colgada no YouTube de André Río e de Dubliners, que fala... Escoito un poquinho máis, tens que disculparme, sí. Estou un centro comercial. Vale. La capital de Galicia, hai bastante barullo por aquí. Vale. A miña calidade son, non sei que tal, pues chega aí. Cheganos moi ben, pero que en realidad é o que quero é de, bueno, agradecerche nuevamente que nos atenderas e que, bueno, traba con outra ocasión para poder falar moito máis detidamente destas cousas. Pois é un placer sempre. Bueno, xa sabes que estou a vosa dispor para cando que irades. Moitas gracias. Un placer. A outro momento. Un placer. Saúdos, moi boa tarde a todos. Gracias, Xosé Luis. Tenemos a ver si sale a música que tenía así prevista, pero no sale, ¿no? Pues entonces, adelante con que no estén preparados técnicos. especial de música que veimos escribiendo, agarro que lle vayan gustando. O sea, saben, si teñen alguna cosa que comentar con nosco, pues non fagan máis que descolgar o teléfono 933778200 ou ben enviar un correo ao noso blog sempre en Galicia, blogspot.com ou sempre en Galicia, gmail.com. Estamos intentando conectar con YouTube con Facebook para poder recibir as chamadas os chats que en outras ocasións temos, pero que hoxe non sei que pasa, que na internet aquí no estudio non funciona. Falamos do mes de marzo. Según o calendario almanaque agrícola do ano 2010 para o socobeo de Sinxenta, pois dice así que despois dun período ventoso e chuvioso virá outro de tempo morno e soleado por algúns días, que semellará unha primavera adiantada, pero unha vez rematado este tempo volverán as chuvias con treboadas e pode que tamén con sarabia. Tempo de facer limpeza de ervas en viñedos, froiteiras, hortas e camiños, botando unha man de herbicidas disneres. Na casa do ferreiro, coitelo de pan, e na de carpinteiro, sentarse no chan. Lúa nova, con treboada, 30 días de mollada. Eses son os dous pequenos refráns que nos mandan de recomendacións en marzo. Para o mes de abril haberá algún mes máis, bueno, cando chegue esa data, pois xa falaremos dele. Hoxe día... Como? Ah, sí, estaba pensando no que cosa. Día 13 de marzo, sábado, estás a celebrar a festa de San Rodrigo. Máis novidades que nos cheguen a nosa redacción, faremos posible, falaremos delas un bocadinho máis adiante, despois de intentar falar con algunhas persoas dentro de Galicia. Aquí teñen bastantes cousas interesantes que nos cheguen con este librinho, reciclaxe dos lodos e depuradora como fertilizante. Tamén temos a unha cousa importante, o oficio de oleiro, que rescatando un anaco da nosa cultura, traballo ganador do certamen 2009 por Aníbal Cid Babarro. Máis adiante falaremos del, seguro que temos intentaremos tamén rescatar anacos do noso pasado con árbores singulares ou emblemáticas en Galicia, como por exemplo a sobreira Quercus suber, que é unha das árbores máis interesantes que existen na nosa xeografía galega.